De esta manera, Radio Bolivia finaliza su programación. Quedamos profundamente agradecidos por vuestra atención a la audición de hoy. Du har fel, men får man inte älska dig. bästa för dig. Du vägrar följa någon trend. Samhället hatar dig, för du vågar resa dig. Du vill ta tillbaks ditt att du vill ha hem. Oh, Kuwaita och skriva till oss då på adressen Jalalhornet, box 42 021, postnummer 126 12 i Stockholm. Jalalhornet, box 42 021, postnummer 126 12 i Stockholm. Ni kan besöka oss på gunnar1.tk. Vår webbradio dygnet runt är netradion.tk. Ni kan stödja oss ekonomiskt också på plus i nummer 634252-1. Och vår försäljningsverksamhet, alltså vår försäljningsverksamhet, finns då på annons1.tk. Mobiltelefon och sms är 0769 37 37 06. E-post är jallarhornet med gj, alltså jallarhornet@sverige.nu. Ni kan även nu ringa oss på Skype. Vi finns ofta tillgängliga på Skype, och då är det då Radio Gunnar. Vi har också en huvuddomän på internet, som inte är en blogg utan en riktig hemsida med flera länkar. Huvuddomänen är nadsol.se med en spel på nadsol. Och säga er åsikt till vår 1-2-1-2. Det finns även möjlighet att få manuellt svar också på kvällstid. Och även att få prata i radion på telefonnummer 0225 16 17 och 30. Hallå? Hallå? Ja, hör du mig? 17, 13 hey, ja. Och 40. Hey. Vänta lite. Ja. Du får vänta lite grann. Okej. Okay. Jag säger till när vi ska börja prata här. Okej. Okay. Och jag hoppas att det här går ut också. Det som hörs på Skype, att det går ut på 88 också. Att, jag ska kolla det på. Jag har en medhörning på en hörlur här. Jag tog upp det här med vattenförsörjningen där nere i bruten på många ställen. Vad har du för kommentar om den artikeln? Jag skickade en artikel till dig där från Dalarnas tidning. Jag har just läst den. Ja. De har ju ingen vatten, va? Ja, det går i försökt att krossa all infrastruktur i Palestina. Ja. Att bygga ett samhälle och fungerande samhälle och organisation. De vill, det är ett pågående förintelse på det palestinska folket. Så judarna i Israel, i Palestina, som ockuperar Palestina mer än i 65 år nästan. Mm. De försöker då utrota det palestinska folket. Och hela världen ser och tittar på det och inte reagerar alls. Jag tycker att det här är en skandal. Och det är dokumenterad förintelse som pågår nu när vi pratar om andra världskriget. Det är det som har hänt under andra världskriget, man kan inte göras ogjort, men det som händer idag, går att göra något åt det, att stoppa det eller åtminstone att protestera mot det eller att prata om det. Jag tycker egentligen att det här är en fruktansvärd folkmord som pågår i Palestina. Ja. Och jag tror att den här nu den konferens som nu pågår eller som har pågått nu i Sjövik, just om hur den israeliska och den judiska ockupationen försöker också döda och förinta all infrastruktur som kan möjliggöra att jordbruket fungerar, att Palestina kan överleva. All vatten i Palestina nu monopoliseras av judarna, av judiska bosättningarna, av ockupanterna. Och man hindrar, man förbjuder Palestina att ha vatten eller att borra brunnar eller att överhuvudtaget inte ens att ha att organisera sig för att spara och behålla vatten från regnet. Och så den här, det är som det står egentligen i den här artikeln om vatten som vapen i Palestina. Det står också att det är en palestin som kom dit för att vittna, som sa att på senare år har Israel förstört 223 vapen och sanitetskällor i Palestina samt hundratusentals invånare, alltså palestinska invånare, har inte tillgång till vatten alls. Alltså dessa palestinier tvingas att köpa sitt eget vatten för att kunna överleva. Det är en skandal. I Palestina, det har gått ganska länge nu, mycket lång tid sedan. Det här är planerat och medvetet operation som syftar till att krossa all infrastruktur i Palestina som kan möjliggöra byggandet av ett fungerande samhälle, och som judarna i Palestina vill tvinga Palestina helt och hållet att lämna landet eller dö i landet. Och att det råder brist på vatten på Västbanken och i Gaza är en direkt effekt förstås av den israeliska ockupationspolitik. Och tvärt emot vad man tror som så framkommer är att regionen, alltså Palestina, är rik på vatten. Och man brukar säga också att Ramallah har mer regn än London. Men nästan allt vatten går till Israel och till judarna. Vad säger FN om det här? FN, det finns ingen FN eftersom FN är dominerad av USA. Och USA är en bananrepublik av Israel. Det är Israel egentligen som styr Amerika. Så Israels, alltså FNs roll nu, det är just bara för att rättfärdiga och kamouflera allt som Israel gör. Om det här folkmordet som pågår i Palestina idag hade skett mot judar, då skulle det vara en skandal. Hela FN skulle bli mobiliserad. Men eftersom det är judarna som begår det här folkmord och det är Palestina som är offer, så det är ingen som idag nämnde det här. Man försöker vara tyst om hela det här folkmord som idag pågår i Palestina. Vi har vatten, va? Men hur är det med gränskontrollerna där? De beslagtar väl varor som de försöker ta över gränsen också, va? Ja, de, alltså, det är en sorts skit mot Gaza. Det är en blockad. Ja. Och du kommer ihåg att det är många båtar, även där svenskar har varit med. och även turkiska båtar som försökt då häva den här blockaden, men de blev bara antingen dödad eller stoppad av den israeliska marin på internationella vatten i Medelhavet. Ja. Så då få av dem som har lyckats komma in till Palestina, till Gaza. Råder det brist på varor alltså i Palestina, gör det? Allt. På medicin, på varor, på mat. Det är fruktansvärt som det som pågår nu. Fast jag har faktiskt sett bilder från marknader där det var fullt med varor de stod och sålde. Stämmer verkligen uppgifterna då? Det finns alltid propaganda. Som dömningspropaganda, men i verkligheten allt, det finns brist på allt i Palestina. Ja, kan du räkna upp vilka varor som det är brist på? Mediciner då? Särskilt mediciner, allt egentligen. Även bröd, även vete och majs och allt. Eftersom, som jag sa, det är bara judarna och judiska bosättarna som hjälps för att få vatten, monopolisera vatten, för att få hjälp från staten och för att konfiskera palestiniernas mark och ta över deras vatten och deras mark. Och som är så, det är särskilt nu det Gaza, där är nu mycket värre. De naturliga täkterna är utarmade och riskerar att kollapsa helt. Som det står i artikeln som du har läst, så tusentals fattiga människor i Palestina är helt utan vatten. Är de helt utan? De är helt utan vatten? Ja, och de israeliska bosättarna har däremot obegränsad tillgång till vatten. Ja. Även för att ha swimmingpool och för att bada och för att, ja, för fritids. Medan Palestina har inte ens något att dricka, vatten att dricka eller att vattna sina grundsaker och sina. Om man säger i procent, hur många procent har palestinierna ut av vattnet? I procent, vet du det? Ja, ungefär, kanske 2% max. 2%? Ja. Och de får köpa sitt vatten då alltså? Ja. Däremot har till exempel bosättarna obegränsad tillgång som jag sa. Och dessutom de får köpa billigt, mycket billigt, returvatten för sina grödor och trädgårdar. Medan palestinierna måste köpa dyrt dricksvatten till allt. Och enligt palestinier som dokumenterade det här, så har palestinier inte fått ett enda nytt tillstånd, till exempel att anlägga vatten och sanitärkällor, beviljad sedan 1967, alltså sedan resten av palestinier har ockuperats. De får knappt tillstånd att reparera de gamla som de hade innan ockupationen. Förstås, det hela alltså, det är ohållbart. Och för att överleva anlägger palestinierna cisterner och bassänger för vatten, för regnvatten. Men när Israel upptäcker det, skickas militären dit för att förstöra dem. Ja, ja. Då brukar även bostäder ryckas och folk blir helt barskrappade. Hur kan man tvätta sig då om det inte finns något vatten? Ja, det är få palestinier som nu har vatten för att bada eller för att tvätta sig. Det är fruktansvärt. Det är nästan otroligt. Ja. Vad säger FN om det här då? Ingenting. Ingenting? De gör inga sanktioner? Nej. Och avloppsfrågan, som det står också i den här artikeln som skickade med, avloppsfrågan är lika svår. Bara en tredjedel av avloppen i Palestina hos palestinierna är kopplade till rening. På vissa håll blir åkrarna helt översvämmade, både av palestiniernas och bosättarnas avloppsvatten. Ja. Alltså på palestinska marken. Och från Gaza rinner 30 miljoner kubikmeter avloppsvatten rakt ut i havet varje år. I havet, alltså det palestinierna försöker fiska för att få något fisk att äta. Så Israel har gjort medvetet alltså att förorena vatten i havet där palestinierna fiskar sina fisk. Och allt detta förstås är dokumenterat av organisationerna, både utländska och palestinska organisationer, som försöker då informera om det. Israel gör allt för att sätta käppar i hjulet för palestinierna. Det gör alltså de ger inte palestinierna tillgång till rent vatten, och de skjuter sönder och slår omkull alla palestiniernas vattentankar. Jag tänkte på en sak. Hamas och Fatah och PLO, är de fortfarande osams? Det är så här att Israel har lyckats alltså infiltrera, ockupera och installera den palestinska ledningen. Så nu PLO, som du säger, PLO för 30 år sedan, den var representativ och det var en motståndsorganisation, en motståndsrörelse. Men nu israelerna har lyckats installera ledningen som är pro-israelisk, så att de blir bara en administration som hjälper ockupanterna att förvalta ockupationen i Palestina. Så det är idag de som driver, som egentligen utövar en sorts fortfarande motstånd, det är Hamas, både i Gaza och i Västbanken. Men även Hamas nu börjar bli infiltrerad också. Alltså? Och ja, det är så här, jag ska berätta en sak, att när PLO var en motståndsrörelse och representativ, så israelerna hjälpte Hamas för att slå till mot PLO. Och nu när PLO, när Hamas blir representativ och stark motståndsrörelse, så israelerna hjälper PLO eller Fatah för att slå till mot Hamas. Så den här diabolisk, Israel har en diabolisk politik, alltså att slå olika grupper mot varandra. Och jag kan säga att PLO egentligen, det finns ingen riktig PLO. PLO var bara en paraplyorganisation. Men den som styrde den här PLO, som drev den, det var alltså Fatah-organisation som hade Yasser Arafat som ordförande. Och det, nu man säger PLO, som menar bara egentligen, man menar bara Fatah-organisation. Ja. Det är ingen annan organisation, det är de som styr det. Men nu, PLO finns inte längre, och inte heller Fatah. De har blivit bara en del av ockupationen. De kallas egentligen officiellt, de kallas bara nationella administration, för att administrera ett stort fängelse som är palestinier. Det är som fängelsevakter. Här i Sverige man har också, till exempel, man, när jag var i fängelset här för mina åsikter, så fångarna hade i Saltsjö, i till exempel här i fångarna, vänta bara, jag ska stänga av den telefon som inte jag ska bara, ja, jag ska inte det. Jo, jag ska bara, jo, som jag säger, kommer jag ihåg när jag var Jag var alltså i fängelset här. Så fångarna hade en förening som heter Zigzag. Och det är också i Palestina som vi ockuperade har Israel och ockupanterna gett Palestina möjligheten att till många palestinier att bli också att förbilda en sorts intern förening för att förvalta fängelset internt. Och det är det som nu den här palestinska administrationen har som roll. Att hjälpa ockupanterna att internt organisera sitt eget fängelse. Ett stort fängelse alltså. Och det var mycket diaboliskt organiserat fängelse i Palestina. Alltså de har vandlat hela Palestina och särskilt Gaza till det största fängelset i världen idag. Hör du mig? Hallå? Ja, jag hör dig. Det är bra. Jaha, jag tror det var en fel. Okej. Men hur är det med Hamas? Hamas styr vissa områden där. Hamas styr vissa områden. Hamas, jag ska berätta. Hur det har skett nu, det är att det har skett den första fri val i Palestina, ockuperade Palestina. Och den som vann valet, det var Hamas mot PLO, alltså eller Fatah. Fatah förlorade valet. Men hela den sionistiska världen, Israel, USA, eller, de tyckte det var en skandal att Hamas vann valet. Så de accepterade inte att Hamas vinner valet. De vill bara demokrati, bara ifall om det går som de vill. Alltså israelerna. Så Hamas då på något sätt tvingades retirera till Gaza. Det är Hamas som styr idag Gaza. Som har förvandlats till ett stort fängelse. Resten av som heter Västbanken och resten av ockuperade Palestina. Det är direkt också om man tar till exempel det som egentligen som det som har ockuperat hela Palestina är ockuperat. Men där nu har Palestina knuffats det som när Israel bildades. Den bildades egentligen bara på en ungefär halva Palestina. Men efter 67 de judarna ockuperade hela Palestina totalt. Och då försökte de då på något sätt driva bort dem, ockupera dem, ta deras egendomar, ta deras tillgångar. Och när motståndet började växa då försökte de då bygga en mur, det är det som heter den här en stor mur. Hur lång är den muren? Oj, jag tror att jag vet inte exakt. Det är i alla fall flera hundratusen kilometer. Berlinmuren? Det går runt. Ja, Berlinmuren rev man. Men Israel byggde en egen mur, va? Det är mycket, mycket större, mycket högre. Och finansierad av amerikanska och tyska pengar. Inte ens av israeliska pengar eller judiska pengar. Nej. Och den byggdes inte på det som kallas Israel. Den byggdes på det som de själva säger att det är Palestina. Eller Västbanken. Och ibland byggs så att den skiljer två palestinska familjer. Så det de byggde var precis som de vill. Ja, det är skandaler. Jo. Vad säger du om läget i Irak då? Det är mycket ostabilt ju. Ja, du vet en sak att det som har hänt i Irak, det är en utländsk invasion. Det är ingen revolution eller en inre ändring av regimen. Det är amerikanska armén som gick in och ockuperade landet och försökte hjälpa kurderna också för att ta över Irak. Så idag president i Irak är kurd, som egentligen de känner inte att de är en del av Kurdistan, av Irak. Men ändå presidenten är kurd. Aha. Arméchef är kurd. Kurderna ockuperar många städer och de får hjälp och pengar och vapen från både Israel och från USA. De har försökt då slå grupp mot grupp, så att de har innan amerikanska invasionen kom till Irak, ingen talade om sekter eller shia och sunniter. Det här kom bara med invasionen i Irak egentligen. Och idag det finns inte längre en irakisk identitet. Nu du försöker göra bara allt till shiitisk identitet, sunnitisk identitet. Det är som om om Amerika ockuperar Sverige och gav makten till och försöker spela Jehovas vittne mot pingstvänner och gav makten också till mormonerna. Alltså det är bara till sekter, inte något till folket. Det är en fruktansvärd situation. Och det är samma sak nu. De försöker göra samma sak i hela den arabiska och islamiska världen. Den här nu, det är Israel som utnyttjar Amerika för att splittra och slå sönder hela den arabiska och den islamiska världen. Och det är samma sak nu, det är inte bara längre. Efter Irak har de gjort samma sak i Sudan. Så att hela södra Sudan, en stor del, kanske en tredjedel av Sudan nu, har getts till en grupp som är israelvänlig med hjälp av Israel. Och de försöker göra samma sak nu i Syrien. Och även Turkiet nu. Det som händer till exempel demonstrationerna nu i Ankara och i Istanbul och hela, det är mest egentligen kurder som är allierade med Israel. Det är också anhängare till Mustafa Kemal, som är en judisk sionistisk aktivist som har bildat också en judisk sekt som som har som enda uppgift egentligen, eller enda mål, att bekämpa islam och förinta islam, så att förinta Turkiet. Därför det enda identitet som kan egentligen förena Turkiet är islam. Om du tar bort islam, det är bara kvar som i Irak, bara sekter och några sekter, och bland dem den största, den judiska sekt leds av Ataturks anhängare. Och det är samma sak nu, de försökte göra samma sak nu i Libyen nu. Det finns ingen stat längre i Libyen. De som styr landet idag, det är beväpnade grupper som har beväpnats av Sarkozy, juden Sarkozy från Frankrike, och andra israeliska agenter. Så det finns egentligen längre någon central makt i Libyen. Och i Egypten då försöker ni också slå till och dividera. Så det är en stor komplott, en stor anarki som råder nu i hela arabvärlden. Och Irak är bara ett exempel av vad de förbereder till för hela den arabiska världen. Mm. Men är det motsättningar alltså mellan olika muslimska grupper, shia, sunna, finns det fler? egentligen egentligen det finns ingen egentligen inga motsättningar mellan shia och sunniter. Jag själv är från Marocko. Du är berb. Ja, men jag kan säga min mor till exempel och min far och mina bröder, de vet inte ens vad är sunna och shia. Finns inte. Men om till exempel nu det kommer de försöker alltså i medierna att skapa dessa grupper och beväpna dem. Men egentligen för svenska lyssnare som lyssnar, jag kan säga att som inte vet vad betyder shia och sunna, sunni, det var att när profeten Mohammed dog 600-talet, när han dog, innan han dog, han var både statschef och profet. När han dog, då är profeten död. Man kan inte göra en ny profet. Men då behövs någon som ska ersätta honom som statschef, som administratör. Och då var det efter profeten, det var ungefär 5 eller 6 kandidater till efterträdaren som statschef. Efterträdaren på arabiska betyder, man säger khalifa. Khalifa betyder efterträdare, profeten. Och då skulle muslimer skulle välja en av dem. Och varje en hade sina anhängare. Men de två huvudkandidater, det är en som heter Ali. Och han hade sina anhängare som vill rösta på honom, som tycker att han är bästa statschef, som kan bli statschef. Och det var den också en annan kandidat som heter Abu Bakr. Och han har också sina anhängare. Men han som vann valet, det var han som heter Abu Bakr. Och Ali, han förlorade valet, han blev inte vald. Men hans anhängare, och anhängare på arabiska, det är shia, erkände inte resultatet av valet. De säger nej, det är Ali som egentligen var värd, som förtjänade att bli statschef. Och då hans anhängare fortsätter då att vägra att erkänna den statschef som blev vald. Och på arabiska säger man shiat Ali, det betyder anhängare till Ali. Men eftersom det är kort, de säger bara shia under förstånd. Anhängare till Ali. Men man säger inte till Ali, man säger bara shia. Och sunna, det är bara de andra som vill säga som följer profetens väg. Och det är även Ali. Men det är bara att de kallar det sunna. Sunna byter väg. Och det är därifrån kommer egentligen. Men det var inte en religiös tvist. Det var bara en politisk tvist mellan två kandidater. Men de som då var Alis anhängare, det vill säga shia, de fortsatte. De blev en sekt. Och inom tiderna då började då förvandlade den här, de säger nu när Ali dog, de säger att vår ledare, det är hans son, och sen son till Ali, och sen son till Ali, och så vidare, tills det blev den 12:e son till Ali. Det vill säga att de har förvandlat en sorts monarki, som det var ärftlig monark. Men egentligen är första staten, shiitiska staten, det är, eftersom det här shia, det finns bara egentligen efter många generationer, det finns bara mest, det är i Iran, de utgör majoriteten, och även i Irak. Men både Iran och Irak, det är inte, när den här staten bildades i Iran, då förvandlade de regimen till en demokratisk regim där alla ska väljas. Khomeini, när han dog, han lämnade inte makten till sin son. Och idag den här som är, heter den ledare i Iran, han blir själv vald. Och de som väljer honom också är valda av folket och så vidare. Hörru, kan du kommentera den här nya ledaren i Iran? Vem är det? Han heter Rouhani. Kan du berätta lite om honom? Ja, egentligen Khomeini, han var mycket klok och erfaren person, så att han, innan han dog, han organiserade det hela på ett väldigt klokt sätt, så han har inte lämnat makten till en viss personlig diktator. Han har då decentraliserat maktposter till olika grupper, organisationer och arméer och så vidare, så att det finns ingen person egentligen som är härskare, som är diktator i Iran. Så när då till exempel Khomeini dog, då valdes Ayatollah Khamenei. Det är han som är den iranska ledaren. Egentligen det är Khamenei som har den viktiga makten. Mm. Presidenterna som väljs i varje val, varje då president som väljs, han är bara andra personlighet i staten eller makthavare. Han är inte, han som har den riktiga makten egentligen, det är det som kallas en ledare, lugid. Och det är Khamenei. Så till exempel Najad, han har avgått nu. Och man har valt en ny. Men när han väljs då, han har inte en makt som till exempel Reinfeldt eller Sarkozy eller Holland har i Frankrike. Mm. Han har ungefär samma makt som en sorts vicepresident eller vice statschef. Men det riktiga statschef, det är Khamenei. Men Khamenei, han blandar inte sig i de administrativa förvaltliga uppgifter i landet eller i regeringen. Han försöker bara bevaka så att allt går enligt konstitutionen och enligt grundlagen. Och han kan blanda sig ibland och säga ja eller nej. Men i praktiken, för att inte revolutionen blir stulen av några grupper eller några andra grupper, så man har gjort nu många mekanismen som gör att revolutionen är skyddad. Genom till exempel, det finns ungefär tre arméer. Det är en armé som heter revolutionsgardisterna, de är nästan 8 miljoner. Och de är inte heltidssoldater eller militärer. Nej, de har vanliga jobb, men de är beväpnade. Och deras uppgift är att skydda revolutionen. Och de ibland, de har vissa, de finns överallt på universitet, på arbetsplatser och så vidare. Och de är 8 miljoner. Och sen det finns armén. Och sen för polisen. Sen finns alltså många andra organisationer som är helt självstänga från varandra. Men Khamenei, ledaren som heter Khamenei, det är han som chef för arméer. Han är chef för, man kan säga, de viktigaste statsadministrationerna. Det är han som utnämner till exempel radio- och televisionsdirektörer. Det är han som utnämner arméchef. Det är han som utnämner de viktigaste posterna. Så egentligen, den här som har valts nu, han valts efter till exempel, de har gjort också så här att varje kandidat ska granskas av en kommitté som har som en sorts valförberedningskommitté. Och Så det var nästan 100 kandidater till presidentposten, men den här kommittén har då bara godkänt 10-tals kandidater som var godkända. Och allihopa då var anhängare till revolutionen och till Ayatollah Khamenei. Ja? Så det är ingen han nu som blev vald. Han var förstås mot presidenten som mot Ahmadinejad. Men han är inte mot själva regimen eller mot den islamiska staten. Han är själv är religiös. Men samtidigt han kan inte göra något som är mot, som strider mot revolutionen. Eller som strider mot den ledaren för iransk revolution. Så det är fortfarande det finns fortfarande en legitimitet som styr landet. Det är den revolutionära legitimitet. Det är inte den kvantitativa valkampanjen eller valstrukturen som väljer. Det är inte kvantitativt, det är många röster. Nej, det är fortfarande revolution som måste skyddas eftersom förstås den gamla regimen rasade. Det är bara shahen egentligen som lämnade landet, men hela strukturen som alltså var infrastruktur för shahen var kvar. Och då behövdes lång tid för att revolution ska skapa sina egna kadrer och sina egna makthavare. Och Rouhani egentligen, till exempel Rouhani, han som valdes nu, han är 50 år gammal ungefär. Och han egentligen, hela hans kampanj, du vet, han försökt förstås kritisera Ahmadinejad och anklaga honom, alltså han för detta president, för att han har isolerat landet. Han har fört en politik som gör att som landet leder nu under bojkott, under blockad, eftersom Israel anklagar honom för att han förbereder eller han förbereder försöker då få för Iran atomvapen, men egentligen det är bara att Iran vill vara självständig när det gäller teknologin, särskilt när det gäller energi. Och precis som i Sverige alla andra har blivit atomenergi har blivit en stor del av av hur man producerar energin, och då Iran vill också ha den här teknologin. Så att att Iran ska inte bli helt beroende av utlandet. Egentligen Iran vill bara ha samma rättigheter som Israel har. Israel har över 200 atombomber. Det är ingen som kritiserar Israel, det är ingen som försöker säga att Israel måste bli av sina vapen. Men Israel försöker förhindra andra länder att ha samma rättighet som Israel själv har. Det är ganska, det går bara den judiska friheten, den sionistiska friheten, att säga att Israel har rätt att ha atomvapen, ha en kärnvapen, men Iran har inte det. Trots att Iran egentligen det är mycket stor och regional makt. Den är 80 miljoner invånare. Men Israel är bara 6 miljoner invånare. Iran är 10 gånger stor. Sen landet är mycket, mycket stort land. Det är begränsat till 15 olika länder. Ryssland, Turkiet, Irak, Pakistan, Turkmenistan. Alla som är även Pakistan och Afghanistan. Du vill säga att egentligen i Iran är ett strategiskt land i Asien och i särskilt i Västasien. Ja, vi har 4 minuter kvar här, men jag tänkte på att Israel deltar i Melodifestivalen här, men Israel ligger ju alltså inte i Europa ju. Ja, det är Israel, ja, det stämmer. Egentligen det är en skandal också att det är så här att Israel ligger inte i Europa på kartan i alla fall. Nej. Men eftersom egentligen Israel utövar en sorts ockupation i Europa. De ockuperar Sverige, Frankrike, Tyskland. Det är en politisk ockupation. De ockuperar inte israelerna, de ockuperar inte landet militärt. De ockuperar Europa politiskt, massmedialt, ekonomiskt, precis som de ockuperar också Amerika och Ryssland och ockuperar även egentligen många andra länder. Och därför för dem, Golda Meir brukar säga att Israel, alltså Golda Meir, det är hon som är en av israelisk helgon eller ledare. Hon brukar säga att Israel är inte några linjer på en karta. Israel, säger hon, det är där judarna är. Det vill säga, det är flytande gränser. Så att de försöker då sträcka sin makt och sin strategisk livsrum, livsrum till alla länder där finns, och även om det inte finns, och det finns bara en jude. Vilken minister var det som kallade palestinierna för gräshoppor som skulle utrotas? Det var Shamir. Det var det, ja. Han var premiärminister Shamir, ja. Han jämförde palestinierna med gräshoppor som skulle utrotas alltså. Ja, ja. Det, egentligen det är inte bara palestinier. Det går i den sionistiska ideologin och sekten. Att det är bara judar som är människor. Alla icke-judar är boskap. Och därför de kallas alltså för Guds egendomsfolk, det utvalda folket. Mm. Alla rasismen egentligen kommer från judendomen, från sionismen i världen. Vi måste avsluta. Avsluta. Vi har en minut. Vi hörs. Hej. Vi hörs. Tack, hej då. Hej. Ja, vi tackar Ahmed Rami där och vi återkommer, jag återkommer med direktsändningar här. Vi lämnar över till Geo Lindberg också nu i studion. Studio Frekventa tar över sändningen klockan 18.00. Det var en livesändning här. Blommar kärleken, och vi vävde våra drömmar tillsammans. Alla minnen de finns kvar, såna som man alltid spar. Men ditt skratt, det är detsamma, och din hand är lika varm. Välkommen hem, och du vet, jag vill ha dig här. Ja, jag vill att du stannar kvar för kärleken. Vi möts igen som en kär, gammal trogen vän. Vill jag öppna min dörr för lyckan igen. Ja, god afton mina damer och herrar. Ni lyssnar på kulturföreningen Jallarhornet, Sverige vakna. Och vi har 18 eller 19 graders temperatur, 1008 hektopascal i lufttrycket, och det är lite grått. Det ser ut skulle kunna bli regn. Det är lite grann blåser lite ute. Men det har varit härlig midsommarväder i alla fall, det måste man ju säga. Det var bara första midsommar också som Lasse inte var här. Det är sorgligt det här. Men jag ska öppna telefonväkter på 81-2100, det ska radion på. Ni kan ringa från och med nu. Så kommer det direkt ut i eten här. Besvärligt är mina stämband. Ja, jag väntar, annars måste vi fortsätta med någon låt eller någonting. Ja, det är bara synd att jag inte kan välja några av de låtar som jag har. Jag har ett oerhört stort arkiv med gamla låtar, rockmusik och slager och allt möjligt sådant. Det vet som jag brukar spelas av förut lite grann. Det var ju nya låtar varje program på det viset. Det var ju sällan det återkom samma. Men det, nu går inte det. Jag får inte göra det för Gunnar. Jag väntar nu på 81-2100 om det är någon som ringer. Annars får vi ta och spela en låt till. Ja, det är konstigt. Jag tycker folk borde ju kunna lyssna på radion den här kvällen. Jag vet inte om det är fotboll eller natt på tvn eller idrott eller någonting som tar hela uppmärksamheten. Ja, jag tar en låt till, en kort paus. Ja, idag brukar programledningen fungera ganska bra, måste jag säga. Det hörs vilken skillnad det är när det är mot internet och digital överföring när Gunnar sänder och när jag kör igång här i programledningen ordentligt. Då går det liksom lite bättre. Hade jag en egen sändare här så skulle det bli ytterligare ett steg bättre. Så det inte behöver föras några långa sträckor in till stan eller någonting sånt härifrån. Jag väntar fortfarande att det är någon som ringer här på 81-2100. Och det ska radion på. Det är konstigt att det ska behöva vara så tyst. Jag vet inte, nu har väl det, om alla semestrar börjat så alla ute på landet eller någonting sånt. Det kan ju vara det också. Jag väntar på om det är någon som ringer. Annars får vi ta någon annan låt här. En kort paus, då får vi göra det. Stort intresse verkligen när radions barndom, när nästan varje natt så var det någon förening som sände nattsändning och det hörde man mycket. Man fick höra många föreningar som man inte visste om existerade ens en gång. Det var ju det ofta. Men vi får väl se om det kommer någon Radio Nord Revival i sommar. Hittills har jag tyvärr inte hört något. Man ska väl sända lite Radio Nord. Ja, nu är det kanske någon som ringer. Nu får vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, god fortsättning Georg på midsommarhelgen. Ja, god fortsättning själv. Ja, det sa ju inte Gunnar någonting om. Nej. Att det var midsommar. Jag tänkte just att Sverigedemokraterna spelade ingen fiolmusik eller sånt idag. Det gör han ju aldrig tyvärr. Han spelar ju den där eländiga hårdrocken eller vad det nu är för någon så kallad nationell musik. Ja, det var ju någon sån skiva. Nej, då är det bättre med vikingarna istället för den där jävla amerikanska popmusiken. Det är så urläst på dyngan. Ja, men där vikingarna har gått ganska många gånger här nu. Ja, men då kan du väl tala en annan skiva då? Det finns bara den. Ja, men det måste väl finnas någon annan skiva. Gunnar har skickat hit den med lite musik här förut, så det är inte mycket. Nej, men som sagt, det ska ju vara någonting sånt. Men hur som helst i alla fall, på midsommar, jag tittade på Radio SDs hemsida, det står att de hade ställt in sändningarna på grund av tekniska problem. Ja, men det gäller inte nu, det var väl när jag hade kommit in på sjukhus. Ja, men det står så på deras hemsida. Ja, då är det fel, för det var en ny sändning vi gjorde idag. Det är inga tekniska problem i regel, det är bara den där programledningen har ju krånglat. Jag hoppas att för radiolänken är igång så småningom, för den var ju... När Moka gick den i 4 år utan den dagen. Så det var en sändning idag då? Ja. Var det en livesändning från studion? Ja, det var det ju. Det var ju han Lång som satt här. Ja, David Lång. Ja. Det kommer ju repris imorgon tidigt och sen på torsdag och en vecka till sen. Ja, vad var det ni än sa någonting om midsommar då? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Det var mer bara att det hade varit, jag kommer inte ihåg så noga. Det var ingenting speciellt. Nej, alltså nej, politik. Nej, jag tycker att det var mer märkliga. Lång är väl mer seriös, men när han har någon Boström. Det spelar ingen roll om det är nyår, midsommar, påsk eller julafton. Det kvittar för honom. Ja, det får du väl ta kontakt med honom på internet. Ja, men han svarar inte på någonting. Han är hemlig. Jaha, ja det är väl många som är. Det är Gunnar också. Man vet inte exakt var han bor eller någonting. Nej, men hur som helst i alla fall. Igår så var jag på Värmdö hembygdsgård och... firade midsommar då med majstångsresning. Jag blev förvånad över vad otroligt mycket barn det var där. Alltså, det var ja, säkert... det är väl en fest, det minns jag när jag var liten. Jag tyckte den här ringlekarna för barn var roliga som Stockholms stad anordnade i Stockholm här. Ja, nej, det var... Men det var och sådant. Det var väldigt mycket barn och så var det ju Värmdö dragspelsgille som spelade. Så det var en riktigt svensk konventionell midsommar med bara såna svenska... barnlekar och de körde ju raketen på slutet och allt vad det nu heter någonting. Ja just det, många låtar det är ju samma som på julen. Jo det är det. Ja det är roligt, jag satt och pratade lite grann med ett, han var från England och han var gift med den egyptiska och de har 2 barn, den ena heter India och den andra heter Sahara. Aha. Och särskilt den egyptiska kvinnan, hon pratade ju perfekt svenska och engelska, men pratade med lite brytning och så. Han har varit i Sverige i 12 år. Men de uppskattar ju den svenska kulturen på alla sätt och vis liksom. Och då tänkte jag så här att våra svenska nationalister och liknande, man läser ingenting. Jag tänkte nu när jag gick in på Radio SDs hemsida att de skulle ha haft någon skrivet då om vår midsommarafton och liknande. Ja. Nej, jag tycker att de lever oftast i en ganska inkokt och inkrökt värld där gänget. Ja, men du får väl ha kontakt med dem. Jag vill ja, inte... men jag säger ju det. Det är därför du ställer frågan. Varför ringer inte folk in till programmet? Men när du varje gång man säger någonting, du får kontakt med dem. Vad ska man prata med dig om då? Ja, radioteknik. Ja, men okej. Okay, och men du bara, gamla tider, vad folk hade för radio. Ja, men om du bara vill prata radioteknik. Och... Om du bara vill prata radioteknik, då får du väl sitta där och prata för dig själv. Då säger vi så, hej. Ja, men det här har ju varit ett stort intresse, vet jag. Det finns ju stora radiosamlare som har enorma lager med radioapparater och utrustning och mickar och telegrafnycklar, allt möjligt. 81-2100, det är fortfarande telefonväxter i. En kort paus ska jag ta och lägga på några. Det är radio nog material. Medan tyftigt tonom kommer här radio nog. Lys, lys, lyssna. För ett nöje i den jord, därför hör på radio nu. Lys, lys, lyssna. Dygnet runt i bjuden är det bästa. Den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit ombord, hör allt nytt i tono. Radio. Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung. Och stationen som ger er just den underhållning ni tycker om. Dygnet runt i bjuder är det bästa. Den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit ombord, hör att lyssna i tono. Radio. Ärade lyssnare, vi sänder nu en hälsning från Radio Nords chef Jack S. Kotschack. Kära lyssnare, Radio Nord är verklighet. Efter mer än 2 års förberedelser, efter många övervunna hinder, har jag glädjen att presentera denna nya, moderna radiostation. Radio Nord är en radio i takt med tiden. Den ska vara där när ni vill höra den. Vi på Radio Nord sover aldrig. Vi sänder till er 24 timmar om dygnet. Radio Nord har kommit till för att bjuda på trivsam underhållning, aktuella nyheter, spännande tävlingar och värdefull information. Vi har gjort vårt bästa för att skapa ett program som ska intressera er, våra lyssnare. Men vi vet att varken Rom eller Radio Nord byggdes på en dag. Vi sätter stort värde på ert intresse och omdöme. Vi gör våra program för er. Låt oss därför veta vad ni tycker om dem. Samarbete med lyssnarna ger oss vägledning för framtiden. Skriv gärna till oss, till Radio Nord, Stockholm 3. Radio Nord har kommit till för att ge det svenska näringslivet möjlighet att utnyttja radioreklam. Detta intresse för reklam i radio är ryggraden i vår verksamhet och det är också förutsättningen för den programtyp som Radio Nord presenterar. Vi vill därför uttala ett tack för det förtroende annonsörerna visat oss redan från starten. Detta förtroende sporrar och inspirerar oss. Vi ska inte svika. På Radio Nords första sändningsdag hälsar jag lyssnare och annonsörer hjärtligt välkomna. Och nu presenterar Radio Nord en melodi av hela Sveriges store trubadur, Evert Taube. Och det är inte vilken melodi som helst. Det är en smekande valsmelodi, specialkomponerad för Radio Nord. Så här låter den. Radio Nordvalsen, Kärlek i rymden. Radio Nord! Okay. om kärleken drömmer naturen. Och kanske han flyger till dig någon gång. Vem vet, i en land i ett smid. I etern i rymden där står han på språng. Han skjuter sitt skott en kluren. Du känner en dyr i ditt hjärta en pin. Det är kärleken. Du brusande hav som om tusen år. Friskandiens gittor har slagit. När vikingar plöjde sin väg varje år. Till Spanien, Ligurie, Bysant. Och isarnas hasko i grönskande skor. Och lundar som solregnet hade. Skänk jublande frågan som finns till vårt land utan kärlek. På radion jag fann dig igen. Fast otydlig når jag i ditt öra. Och flyger mig nära ditt hjärta jag känn. Jag kom dig närmare än. Och bringar ett budskap ifrån himmelen till jorden. Om du vill höra vem den är som söker just dig. Du brusande hav som om tusende år. Friskandiens klippor har slagit. När vikingar plöjde sin väg varje år. Till Spanien, Ligurien, Bysant. Och isarnas fall står i grönskande smår. Och landar som solregnade fall. Det var lite Radio Nord-material. Det skulle man väl kunna intressera sig för att ringa och berätta hur det var när ni lyssnade på Radio Nord och sånt. Det var ju en sensation. Nu kanske det kommer något. Hallå? Hej, hör du mig? Ja då, prata på nu. Så. Jo, jag tänkte bara säga att jag har hört att det visst finns någon plan på någon upptagande av något, ja, om det ska vara någon Radio Nord Revival eller vad det var, men något som har något med någon kortvågssändning att göra. Ja, och det har med Radio Nord. Det skulle vara någon gång längre fram i höst kanske. Ja, just det. Det vore ju roligt. Jag har ju möjlighet att lyssna på kortvåg. Jag är ju fenomenalt bra med kortvågsmottagare här. Ja, så att det är nog inte helt uteslutet att det händer någonting igen i eten. Nej, just det är lite tomt när man inte har hört något och en stor del av sommaren har gått. Och jag tycker det är roligt det här, du vet. Och jag skulle kunna göra bättre program om jag hade råd att engagera folk som spelade och sjöng här ibland. Och vi satt något musikinstrument här i studion och så vidare. Givetvis. Mm. Och det är lite mer fart på telefonväkter är säkert och inte bara politik jämt. Nej. Ja, jag tror också att jag har fått så kort sändningstid bidrar till också. Om du fick jobba för någon annan förening så skulle du kanske ha mer utrymme att göra det. Ja, det är klart om det fanns någon som hörde av sig, för här är ju tekniken rätt bra när det är, bara får radiolänken reparerad och antennen på taket där, så kommer det gå väldigt säkert och bra ljudkvalitet också. Ja. Nu hörs det väldigt bra här. Ja, just nu är programledningen reparerad. Ja. Ja, ja, jag ville bara nämna att jag har hört talas om att det kanske är något på gång. Så får vi ja, då vill jag tack för att du ringde. Mm. Hej då. Nu måste jag, en liten tid kvar måste jag byta. Hej. Ja, det är sorgligt. Jag har så lite tid. Det är väl därför folk inte ringer och sånt. Alltså kulturföreningen gäller hon i Sverige vakna. Och är ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi ska ta en kort låt eller någonting nu på slutet här, för nu är det slut om en minut ungefär. Hej hej, så länge. Det går alltid bra att ringa mig efter sändningen, en halvtimme efter, fem och halv ungefär. Hej hej.